jos kuulet lainkaan, on rukous hiljainen. En tiedä minne rukous kuuluu, mustalaisien. Olen hylkiö ja köyhä, ja yksin vietin yön. Silti katson sua ja mietin, ehkä oot sä yksin. Auta, oi luoja, nälkäiset maan puoleesi kääntyy, jos armon he saa. Auta, oi luoja, näin käy rukoukseen. Auta, oi luoja, kun muut auta ei. Jos rahaa saan, jos maineen saan, jos voiston saisin ja myös kunniaan. Jos rakastaan, mä saisin vaan.